گلهای تازه، برنامه شماره 168، با همکاری هنرمندان محمودی خانساری، اسدالله ملک و جهانگیر ملک. غزل از سعدی، گوینده آذر پژوهش، صدا بردار ایرج فهیمی. سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. گر بزنندم به تیر در نظرش بی دریغ، دیدن او یک نظر صد چو منش خونبهاست. گر برود جان ما در طلب وصل دوست، حیف نباشد که دوست دوست‌تر از جان ما. گر بنوازی به لطف ور بگدازی به قهر، حکم تو بر من روان، زجر تو بر من روان. دعوی عشاق را شرع نخواهد بیان، گونه زردش دلیل، ناله زارش گواست. سعدی از اخلاق دوست هرچه برآید نکوست، گو همه دشنام گو که از لب شیرین دعاست.

حلقه دام بلاست. هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. سلسله موی دوست حلقه دام بلاست. هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجرا. گر بزنم دم به تیر در نظرش وی دری، دیدن اون یک نظر صد چو منش خون چون منش خون بخوای. یا یا Mm-hmm. Thank you. تربیه اشاق را شر نخواهد بیاد گونه زردش تلیل ناله زارش کباد سعدی از اخلاق دوست هرچه براید نکوست گو همه دشنام گو که از لب شیرین دعا که شنیدید گلهای تازه شماره 168 بود که با آواز محمودی خونساری، ویولون اسدالله ملک و ضرب جهانگیر ملک در ماهور اجرا شد.